ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้ารายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดเป็นหน้าที่ของสมณะในธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังเป็น2ใน6หน้าที่ข้าพเจ้านั้นจึงมาพบกันทุกวันนำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรบ้างเป็นหัวข้อแม่บทต่างๆบ้างเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างการปฏิบัติบ้างและในช่วงวันศุกร์อย่างนี้เราก็จะนำเรื่องราวที่ขยายต่อเนื่องกันไปท่านผู้ฟังอาจจะเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่ประกอบกันมาเป็นชาดกเป็นนิทานเป็นอรรถกถาบทแห่งธรรมที่ขยายความต่างๆในช่วงที่เราเรียกว่านิทานพรรณนาเดี๋ยวนี้ก็จะนำเรื่องของเพื่อนมาฟังเพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ว่าบางทีก็มีการกระทบความไม่เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปได้ตัวอย่างในสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องของคฤหบดีที่ชื่อว่าคฤหทินมีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ชื่อว่าสิริคุธแต่ก็ยังมีบางจุดบางข้อบางประเด็นไม่เข้าใจกันเคืองกันนี่คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของคฤหทินแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผ่านมาได้ส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องของนางยักษินีชื่อกาลีอันนี้ต้องข้ามภพข้ามชาตินิดหนึ่งการผูกเวรบางทีมันยาวจะทำไงให้มันสั้นจะตัดเวรตัดกรรมกันเนี่ยด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ได้เรื่องที่สองนั่นคือเรื่องของนางยักษินีชื่อกาลีเป็นเรื่องที่จะประกอบนะทุกฝั่งเพราะว่าในช่วงของสมการชีวิตในวันจันทร์เนี่ยข้าพเจ้าจะได้พูดถึงเรื่องของเพื่อนนี่แหละว่าเราจะจัดการว่ากรณีที่เพื่อนเราคบหากันมานานเนี่ยมีปัญหาอะไรกันเราควรจะมีการคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวเบื้องต้นนี้จึงนำนิทานสองเรื่องนี้มาให้ท่านฟังกันซะก่อนขอเชิญฟังเรื่องของคฤหทินและเรื่องของนางยักษินีชื่อกาลี ธรรมบทแปลเรื่องคฤหทินภาคที่3เรื่องที่44พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภสาวกของนิกรณชื่อคฤหทินตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายะถาสังการะทานัสมิงชิตัสมิงมหาปเถปทุมมังตัทธะชาเยทะสุจิคันธังมโนระมังเอวังสังการะภูเตสุอันทภูเตปุทุชเนอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกแปลว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึ่งเกิดในกองหยากเหยื่อนั้นบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่ดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปุถุชนเป็นดั่งกองหยากเหยื่อเกิดแล้วย่อมภัยโรธล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉะนั้นความพิสดารว่าในกรุงสาวัตถีได้มีชนผู้เป็นสหายกันสองคนคือสิริคุธและคฤหทินในสองคนนั้นสิริคุธเป็นอุบาสกคฤหทินเป็นสาวกของนิกรณพวกนิกรณย่อมกล่าวกับคฤหทินนั้นเนืองๆอย่างนี้ว่าการที่ท่านพูดกับสิริคุธผู้สหายของท่านว่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมทำไม ท่านจะได้อะไรในสำนักของพระสัมมาโคดมนั้นดังนี้แล้วกล่าวสอนโดยอาการที่สิริคุตจะเข้ามาหาพวกเราแล้วให้ทายธรรมแก่พวกเราจะไม่ควรหรือคาราหตินได้ฟังคำของนิครนเหล่านั้นแล้วก็หมั่นไปพูดกับสิริคุตในที่ที่เขายืนและนั่งแลเป็นต้นอย่างนี้ว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสัมมาโคดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสัมมาโคดมนั้นจะได้อะไรการที่ท่านเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจะไม่ควรหรือสิริคุตแม้ฟังคำของกระหาตินนั้นก็นิ่งเฉยเสียหลายวันรำคาญแล้ววันหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเพื่อนท่านหมั่นมาพูดกับเราในที่ที่ยืนแล้วเป็นต้นอย่างนี้ว่าจะไปหาพระสัมมาโคดมแล้วจะได้อะไรจงเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นท่านจงบอกแก่เราก่อนว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของท่านย่อมรู้อะไรคฤหัสถ์ินโอ้สิริคุตท่านอย่าพูดอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราจะไม่รู้ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมรู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรทั้งหมดว่าเหตุนี้จะมีเหตุนี้จะไม่มีสิริคุตท่านกระหัตถินท่านพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านย่อมรู้อย่างนี้ดังนี้หรือกระหัตถินถูกแล้วข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นสิริคุตถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านไม่บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้นับว่าทำกรรมหนักแล้ววันนี้ข้าพเจ้าทราบอนุภาพแห่งญาณของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วจงไปเถิดสหายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายตามคำของข้าพเจ้ากระหัตถินั้นไปยังสำนักของพวกนิครนไหว้นิครนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายสิริคุตสหายของข้าพเจ้านิมนต์ท่านทั้งหลายเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พวกนิครนสิริคุตพูดเองอย่างนั้นหรือกระหัตถินกระหัตถินอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้านิครนเหล่านั้นร่าเริงยินดีแล้วกล่าวแล้วว่ากิจของพวกเราสำเร็จแล้วจำเดิมแต่การที่สิริคุตเลื่อมใสในพวกเราแล้วสมบัติชื่ออะไรอะไรก็จะมีแม้ที่อยู่ของสิริคุตก็ใหญ่ตอนสิริคุตเตรียมรับรองพวกนิครนสิริคุตนั้นให้คนขุดหลุมยาวสองข้างในระหว่างเรือนสองหลังนั้นแล้วก็ให้เอาคูดเหลวใส่จนเต็มให้ตอกหลักไว้ในที่สุดสองข้างภายนอกหลุมให้ผูกเชือกไว้ที่หลักเหล่านั้นให้ตั้งเท้าหน้าของอาสนะทั้งหลายไว้เบื้องบนหลุมให้ตั้งเท้าหลังไว้ที่เชือกสำคัญอยู่ว่าในเวลาที่นั่งแล้วอย่างนี้แหละพวกนิครนจะมีหัวปักตกลงแล้วให้คนลาดเรื่องลาดไว้เบื้องบนอาสนะทั้งหลายโดยอาการที่หลุมจะไม่ปรากฏให้คนล้างตุ่มใหญ่ๆแล้วให้ผูกปากด้วยใบกล้วยและผ้าเก่าทำตุ่มเปล่าเหล่านั้นแหละให้เปื้อนด้วยเมล็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมในภายนอกแล้วให้ตั้งไว้ข้างหลังเรือนกระหัตถินรีบไปเรือนของสิริคุตนั้นแต่เช้าตรู่แล้วถามว่าสิริคุตท่านจัดแจงสักการะเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วหรือสิริคุตถูกแล้วสหายเอ๋ยข้าพเจ้าจัดแจงแล้วกระหัตถินก็สักการะนั้นอยู่ที่ไหนเล่าสิริคุต ก็ข้าวต้มในตุ่มทั้งหลายนั่นประมาณเท่านี้ข้าวสวยในตุ่มประมาณเท่านี้เนยใสน้ำอ้อยขนมเป็นต้นในตุ่มประมาณเท่านี้อาสนะปูไว้แล้วกระตินนั้นกล่าวว่าดีละแล้วก็ไปในเวลาที่คฤหัสถินนั้นไปแล้วพวกนิครนประมาณ500ก็มาสิริคุตออกจากเรือนไหว้พวกนิครนด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าของนิครนเหล่านั้นคิดว่าในยะว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้เหตุทุกอย่างต่างโดยเป็นเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นอุปถาของพวกท่านบอกแก่ข้าพเจ้าแล้วอย่างนี้ถ้าพวกท่านย่อมรู้เหตุทั้งหมดพวกท่านอย่าเข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าเพราะเมื่อพวกท่านเข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าแล้วข้าวต้มไม่มีเลยข้าวสวยเป็นต้นก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปเราให้พวกท่านตกลงในหลุมคูดแล้วจะให้ตีดังนี้ครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ให้สัญญาณแก่พวกบุรุษว่าพวกท่านรู้ภาวะคือการนั่งของนิครนเหล่านั้นแล้วยืนอยู่ข้างหลังพึงนำเครื่องลาดในเบื้องบนแห่งอาสนะทั้งหลายออกเสียอาสนะเหล่านั้นอย่าเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดเลยครั้งนั้นสิริคุตพูดกับพวกนิครนว่านิมนต์มาข้างนี้เถิดครับพวกนิครนเข้าไปแล้วก็ปรารภเพื่อจะนั่งบนอาสนะที่เก่าปูไว้ครั้งนั้นพวกมนุษย์ทั้งหลายกล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าจงรอก่อนครับท่านจงอย่านั่งก่อนพวกนิครนเพราะอะไรหรือพวกมนุษย์การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนของพวกข้าพเจ้ารู้ธรรมเนียมแล้วจึงนั่งย่อมควรพวกนิครนก็ทำอย่างไรจึงสมควรแล้วท่านพวกมนุษย์การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแก่ตนแก่ตนแล้วนั่งลงพร้อมกันทีเดียวจึงควรได้ยินว่าสิริคุตนั้นให้ทำพิธีนี้ด้วยคิดว่าเมื่อนิครนคนหนึ่งตกลงในหลุมแล้วนิครนที่เหลือก็จะไม่นั่งนั่นนี้แล้วจึงได้คิดแผนนี้ขึ้นนิครนเหล่านั้นรับว่าดีแล้วจึงคิดว่าการที่พวกเราทำตามถ้อยคำที่คนพวกนี้บอกแล้วจึงสมควรตอนพวกนิครนตกหลุมคูดครั้งนั้นนิครนทั้งหมดได้ยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแก่ตนแก่ตนโดยลำดับลำดับนั้นพวกมนุษย์กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าพวกท่านจงรีบนั่งพร้อมกันทีเดียวครับรู้ภาวะคือการนั่งของนิครนเหล่านั้นแล้วจึงนำเครื่องลาดเบื้องบนอาสนะทั้งหลายออกพวกนิครนนั่งพร้อมกันทีเดียวเท้าอาสนะที่ตั้งไว้บนเชือกพลัดตกแล้วพวกนิครนหัวขมำตกลงในหลุมเมื่อพวกนิครนนั้นตกลงแล้วสิริคุตจึงปิดประตูให้เอาท่อนไม้ตีพวกนิครนที่ตะกายขึ้นแล้วขึ้นแล้วโดยพูดว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงไม่รู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วบอกว่าการทำเท่านี้จะสมควรแก่พวกนิครนเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงให้เปิดประตูพวกนิครนเหล่านั้นออกไปปรารภเพื่อจะหนีก็ในทางไปแห่งพวกนิครนนั้นสิริคุตให้คนทำพื้นที่อันบริกรรมด้วยปูนขาวไว้ให้ลื่นสิริคุตให้คนโบยซ้ำพวกนิครนนั้นผู้ยืนอยู่ไม่ได้ในที่นั้นล้มลงแล้วล้มลงแล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าการทำเท่านี้สมควรแก่ท่านทั้งหลายนิครนเหล่านั้นคร่ำครวญอยู่ว่า พวกเราอันท่านให้ชิบหายแล้วพวกเราอันท่านให้ชิบหายแล้วในกรณ์เหล่านั้นจึงได้ไปสู่ประตูเรือนของอุปตากแล้วตอนครหทินฟ้องสิริกุฏแก่พระราชาครหทินเห็นประการอันแปลกนั้นของนิครนเหล่านั้นแล้วก็โกรธคิดว่าเราอันสิริกุฏให้ชิบหายแล้วมันให้โบยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราผู้เป็นบุญญเกศผู้ได้นามว่าสามารถเพื่อจะให้เทวโลกทั้งหกแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้เหยียดมือออกว่าอยู่ตามความพอใจให้ถึงความชิบหายแล้วกระหัตินจึงได้ไปยังราชตระกูลกราบทูลให้พระราชาทรงปรับสินไหมแก่สิริกุฏนั้น 1,000 กหาปณะครั้นนั้นพระราชาทรงส่งพระราชสารไปแก่สิริกุฏนั้นสิริกุฏนั้นไปถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงสอบสวนแล้วปรับสินไหมได้ยังไม่ได้ทรงสอบสวนอย่าเพิ่งปรับพระราชาเราสอบสวนดูแล้วจึงจะปรับสิริกุฏดีละพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นจงปรับเถิดพระราชาถ้าอย่างนั้นเธอจงพูดไปสิริกุฏกราบทูลความเป็นไปนั้นทั้งหมดตั้งต้นแต่เรื่องนี้ว่าพระเจ้าข้าสหายของข้าพระองค์เป็นสาวกของนิครนเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วกล่าวอย่างนี้เนืองๆในที่ยืนที่นั่งเป็นต้นว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณโคดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมนั้นจะได้อะไรดังนี้แล้วก็ได้กราบทูลตอบไปว่าพระเจ้าข้าถ้าการปรับสินไหมในเพราะเหตุนี้ควรแล้วขอจงปรับเถิดพระราชาทอดพระเนตรกระหัตถินแล้วตรัสถามว่าในยะว่าสิริกุฏพูดอย่างนี้จริงอย่างนั้นหรือกระหัตถินจริงพระเจ้าข้าพระราชาเธอคบกับพวกนิครนผู้ไม่รู้แม้เหตุเพียงเท่านี้เที่ยวไปอยู่ด้วยคิดว่าเป็นครูบอกแกสาวกของพระตถาคตว่าย่อมรู้ทุกอย่างเพราะเหตุไรสินไหมที่เจ้าจะยกขึ้นปรับจงมีแก่เจ้าเองเถิดกระหัตถินนั้นแลอันพระราชาทรงปรับสินใหม่แล้วพวกนิครนผู้เข้าถึงสกุลของคฤหัตถินนั้นนั่นแลอันสิริกุฏโบยไล่ออกไปแล้วด้วยประการฉะนี้ตอนคฤหัตถินเตรียมแก้แค้นสิริกุฏคฤหัตถินนั้นโกรธสิริกุฏนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นไม่พูดกับด้วยสิริกุฏเป็นเวลาประมาณกึ่งเดือนคิดว่าการเที่ยวไปโดยอาการอย่างนี้ไม่ควรแก่เราการที่เราทำความชิบหายแม้แก่พวกภิกษุผู้เข้าถึงสกุลของสิริกุฏนั้นย่อมควรดังนี้แล้วจึงได้เข้าไปหาสิริกุฏเรียกเขาแล้วได้ถามว่าธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะกันบ้างวิวาทกันบ้างท่านไม่พูดอะไรอะไรเพราะเหตุไรท่านจึงทำอย่างนั้นสิริกุฏสหายข้าพเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้ากรรมใดอันข้าพเจ้าทำแล้วกรรมนั้นจงเป็นอันทำแล้วเถิดเราทั้งสองจะไม่ทำลายไมตรีกันจำเดิมแต่การนั้นสหายทั้งสองย่อมยืนย่อมนั่งในที่แห่งเดียวกันต่อมาในการวันหนึ่งสิริกุฏกล่าวกับคฤหัตถินว่าประโยชน์อะไรของท่านด้วยพวกนิครนเล่าท่านเข้าไปหาพวกนิครนเหล่านั้นจะได้อะไรการเข้าไปหาพระศาสดาของเราก็ดีการถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็ดีจะไม่ควรแก่ท่านหรือแม้คฤหัตถินนั้นก็เฝ้าหวังอยู่ซึ่งเหตุนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นคำพูดของสิริกุฏนั้น จึงเป็นเหมือนเก่าถูกที่คันแม้กระหัตถินนั้นถามสิริกุฎว่าพระศาสดาของท่านย่อมรู้อะไรสิริกุฎท่านผู้เจริญท่านอย่าพูดอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระศาสดาของเราไม่รู้ไม่มีพระศาสดาของเรานั้นย่อมรู้เหตุทั้งหมดต่างโดยเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นย่อมกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยการ16อย่างขรหัตถินข้าพเจ้าไม่ทราบอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรท่านจึงไม่บอกแก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้ถ้ากระนั้นท่านจงไปทูลนิมนต์พระศาสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะให้พระองค์เสวยท่านจงกราบทูลเพื่อทรงรับภิกษาของข้าพเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ500รูปสิริคุฎจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคารหัตถินสหายของข้าพระองค์สั่งให้ทูลนิมนต์พระองค์ทราบว่าขอพระองค์ทรงรับภิกษาของคารหัตถินนั้นพร้อมด้วยภิกษุ500รูปในวันพรุ่งนี้ก็ในวันก่อนแลกรรมชื่อนี้อันข้าพระองค์ทำแล้วแก่พวกนิกรณผู้เข้าถึงสกุลของคารหัตถินนั้นข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบแม้การทำตอบแก่กรรมอันข้าพระองค์ทำแล้วข้าพระองค์ไม่ทราบแม้ความที่คารหัตถินนั้นใคร่จะถวายภิกษาแก่พระองค์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงพิจารณาแล้วหากสมควรจงรับหากไม่สมควรจงอย่ารับดังนี้พระศาสดาทรงพิจารณาว่าคารหัตถินนั้นใครจะถวายแก่เราหรือหนอแลได้ทรงเห็นว่าคารหัตถินนั้นให้คนขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังแล้วให้คนนำไม้ตะเกียนประมาณ80เล่มเกวียนจุดไฟแล้วต้องการจะให้เราตกลงในหลุมฐานเพลิงแล้วข่มขี่และทรงพิจารณาต่อไปอีกว่าเหตุในการไปที่นั้นประโยชน์จะมีหรือไม่นอแลลำดับนั้นได้ทรงเห็นว่าเราจะเหยียบบนหลุมฐานเพลิงเสื่อลำแพนที่วางปิดหลุมฐานเพลิงนั้นจะหายไปดอกบัวใหญ่ประมาณเท่าล้อจะผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเหยียบกลีบบัวไปนั่งบนอาสนะภิกษุทั้ง500จะไปนั่งอย่างนั้นเหมือนกันมหาชนจะประชุมกันเราจะทำอนุโมทนาด้วยคาถาสองคาถาในสมาคมนั้นในเวลาจบอนุโมทนาความตรัสรู้จะมีแก่สัตว์ 84,000 สิริคุฎและคารหัตถินจะเป็นโสดาบันจะวานกองทรัพย์ของตนของตนในศาสนาการที่เราไปเพราะอาศัยกุลบุตรนี้ย่อมควรดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงรับคำนิมนต์นั้นสิริคุฎทราบการรับของพระศาสดาแล้วจึงบอกแก่คารหัตถินแล้วบอกว่าท่านจงทำสักการะแก่พระโลกเชษฐ์เถิดตอนคารหัตถินเตรียมรับพระศาสดาคารหัตถินนั้นคิดว่าบัดนี้เรารู้กิจที่ควรทำแก่พระสมณโคดมนั้นจึงให้ขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังให้นำไม้ตะเคียนมาประมาณ80เล่มเกวียนให้จุดไฟสุมตลอดคืนยันรุ่งแล้วให้ทำกองฐานเพลิงไม้ตะเคียนไว้วางไม้เรียงบนปากหลุมให้ปิดด้วยเสื่อลำแพนให้ทาด้วยโคไม้ลาดท่อนไม้ผูกไว้โดยข้างหนึ่งแล้วให้ทำทางเป็นที่ไปสำคัญอยู่ว่าในเวลาที่พวกสมณะเหยียบแล้วเหยียบแล้วอย่างนี้เมื่อท่อนไม้ทั้งหลายหักแล้วพวกสมณะจะกลิ้งตกลงไปในหลุมฐานเพลิงและให้ตั้งตุ่มไว้ ในภาคแห่งหลังเรือนโดยวิธีที่สิริคุตตั้งแล้วเหมือนกันให้ปูแม้อาสนะตั้งหลายไว้อย่างนั้นเหมือนกันสิริคุตไปเรือนของคฤหัสถินนั้นแต่เช้าตรู่กล่าวว่าสหายท่านเตรียมการทำสักการะแล้วหรือคฤหัสถินถูกแล้วสหายสิริคุตก็สักการะนั้นอยู่ที่ไหนคฤหัสถินตอบว่ามาสิจงมาดูจะได้ดูกันแล้วแสดงของทั้งหมดโดยวิธีที่สิริคุตแสดงแล้วเหมือนกันสิริคุตกล่าวว่าดีแล้วสหายมหาชนได้มาประชุมกันในที่นั้นก็เมื่อพระศาสดาอันคนผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วการประชุมใหญ่จึงได้มีฝ่ายพวกมิจฉาทิฏฐิย่อมประชุมกันด้วยมีความคิดว่าพวกเราจะเห็นประการอันแปลกของพระสมณโคดมฝ่ายพวกสัมมาทิฏฐิย่อมประชุมกันโดยคิดว่าวันนี้พระศาสดาจะแสดงธรรมเทศนาอย่างใหญ่พวกเราจะกำหนดพุทธวิสัยพุทธลีลาหนังนี้ในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาได้เสด็จไปประตูเรือนของคฤหัสถินกับภิกษุ500รูปคฤหัสถินนั้นออกจากเรือนแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ยืนประกองอัญชลีอยู่เบื้องพระพักด้วยคิดว่าพระชก้าอุปถากของพระองค์บอกแก่ข้าพระองค์อย่างนี้ว่าพระองค์ย่อมทราบเหตุทุกอย่างต่างโดยเหตุเป็นอดีตเป็นต้นย่อมทรงกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ16อย่างได้ถ้าพระองค์ทรงทราบอยู่ขออย่าเสด็จเข้าไปสู่เรือนของข้าพระองค์เพราะเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วข้าวยาขู่ก็ไม่มีเลยพัดอาหารเป็นต้นก็ไม่มีก็แลข้าพระองค์จะยังท่านทั้งหมดให้ตกลงในหลุมฐานเพลิงแล้วคมคีกระตินกรันคิดอย่างนั้นแล้วจึงรับบาทของพระศาสดากราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จมาทางนี้ดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลต่อไปว่าพระโชก้าผู้มาสู่เรือนของข้าพระองค์รู้ธรรมเนียมแล้วมาจึงสมควรพระศาสดากราตินก็เราควรทำอย่างไรเล่ากราตินก็ในเวลาที่ภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งเข้าไปข้างหน้านั่งแล้วภิกษุอื่นมาในภายหลังจึงควรได้ยินว่ากระตินนั้นได้มีความปริบิตกอย่างนี้ว่าภิกษุที่เหลือเห็นภิกษุผู้ไปข้างหน้าตกลงในหลุมฐานเปลืองแล้วจะไม่มาเราจะให้ภิกษุตกลงทีละรูปทีละรูปเท่านั้นแล้วข่มขี่พระศาสดาจึงตรัสว่าดีแล้วแล้วเสด็จเข้าไปแต่พระองค์เดียวกระตินถึงหลุมฐานเปลืองแล้วถอยออกไปยืนอยู่กราบทูลว่าขอพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถิดพระเจ้าข้าตอนกระตินเลื่อมใสพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระศาสดาทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมฐานเปลืองเสื้อลำแพนหายไปแล้วดอกบัวประมาณเท่าล้อผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเปลืองพระศาสดาทรงเหยียบกลีบบัวเสด็จไปประทับนั่งบนพุทธอาฏที่เขาปูลาดไว้แม้ภิกษุทั้งหลายก็ไปนั่งบนอาสนะอย่างนั้นเหมือนกันความเร่าร้อนได้ตั้งขึ้นแต่กายของคฤหัสถินแล้วเขาไปโดยเร็วเข้าไปหาสิริคุตแล้วบอกว่านายขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสิริคุตนี่มันเรื่องอะไรกันคฤหัสถินก็ข้าวยาคูหรือพัดเป็นต้นเพื่อภิกษุ500รูปไม่มีในเรือนของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจะทำอย่างไรเนาะสิริคุตก็ท่านทำอะไรไว้คฤหัสถินข้าพเจ้าให้คนทำหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังเต็มด้วยฐานเพลิง ด้วยหวังว่าจะให้พวกภิกษุตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนั้นแล้วข่มขี่แต่ในที่นั้นดอกบัวใหญ่ผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงนั้นภิกษุทั้งหมดเหยียบกลีบบัวเดินไปนั่งบนอาสนะที่กระปูลาดไว้บัดนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรสิริคุตท่านแสดงแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เองว่าตุ่มข้าวยากูเท่านี้ตุ่มพัดเป็นเท่านี้ไม่ใช่หรือกระถินข้อนั้นเป็นเท็จนายตุ่มเปล่าทั้งนั้นสิริคุตช่างเถอะท่านจงไปจงตรวจดูข้าวยากูเป็นต้นในตุ่มเหล่านั้นอีกในขณะนั้นนั่นเองข้าวยากูในตุ่มทั้งหลายอันใดอันกระถินนั้นบอกแล้วตุ่มเหล่านั้นก็เต็มด้วยข้าวยากูแล้วพัดเป็นต้นในตุ่มเหล่าใดอันกระถินบอกแล้วตุ่มเหล่านั้นได้เต็มแล้วด้วยพัดเป็นต้นทีเดียวเพราะได้เห็นสมบัตินั้นสรีระของกระถินเต็มด้วยบีติและปราโมทย์แล้วเกิดจิตเลื่อมใสแล้วเขาอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยความเคารพและใครจะให้ทรงธรรมอนุโมทนาจึงรับบาตรของพระศาสดาผู้ทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วตอนสัตว์ไม่รู้คุณพระศาสนาเพราะไร้ปัญญาพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาจึงตรัสว่าสัตว์เหล่านี้ไม่รู้คุณแห่งสาวกของเราและพระพุทธศาสนาเพราะความไม่มีปัญญาจักษุผู้ปราศจากปัญญาจักษุชื่อว่าผู้มืดบอดผู้มีปัญญาชื่อว่าผู้มีจักษุดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึ่งเกิดในกองหญ้าเยื่อนั้นบุคคลทิ้งแล้วใกล้หนทางใหญ่ดอกบัวนั้นพึ่งเป็นที่ชอบใจฉันใดในหมู่ปุถุชนผู้เกิดเป็นดังกองหญ้าเยื่อสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไพโรจน์ล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉันนั้นบาลีว่ายะถาสังการะทานสมิงอุชิตตสมิงมหาปเถปทุมมังตัทธะชาเยทะสุจิคันธังมโนรมังเอวังสังการะภูเตสุอันทภูเตปุทุชชเนอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสังการะทานสมิงแปลว่าในกองหยากเยื่อคือในที่ทิ้งหยากเยื่ออธิบายว่าในกองหยากเยื่อคือกองขยะคำว่าอุชิตสมิงมหาปเถแปลว่าอันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่คืออันบุคคลเททิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่คำว่าสุจิคันธังแปลว่ามีกลิ่นดีคือมีกลิ่นหอมคำว่ามโนรมังแปลว่าเป็นที่ชอบใจมีวิเคราะห์ว่าใจย่อมยินดีในดอกบัวนี้เพราะเหตุนั้นดอกบัวนั้นจึงชื่อว่าเป็นที่รื่นรมแห่งใจคำว่าสังการะภูเตสุแปลว่าในหมู่ปุถุชนผู้เกิดเป็นดั่งกองกองหยากเยื่อคือเป็นดั่งหยากเยื่อคำว่าปุถุชเนแปลว่าซึ่งปุถุชนหมายความว่าซึ่งโลกิยะมหาชนทั้งหลายผู้มีชื่ออันได้แล้วอย่างนั้นเพราะยังกิเลสหนาให้เกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึ่งเกิดในกองหยากเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่แม้ไม่สะอาดน่าเกลียดปฏิกูลดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจคือพึงเป็นของน่าใคร่พึงใจ ได้แก่พึงเป็นของควรประดิษฐานไว้เหนือกระหม่อมแห่งอิสระชนทั้งหลายมีพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเป็นต้นชื่อฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือภิกษุผู้ขี่นาศพก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เกิดในระหว่างมหาชนผู้ไร้ปัญญาผู้ไม่มีจักษุขี่นาศพเหล่านั้นเห็นโทษในกามทั้งหลายและเป็นอนิสงส์ในเนกขัมมะด้วยกำลังแห่งปัญญาของตนออกบวชแล้วก็ยังไพโรจน์คืองามเกินหมู่ปุถุชนผู้เป็นดั่งกองอยากเหยื่อแม้ด้วยคุณคือบรรพชาแม้ยกตนขึ้นสู่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะยิ่งกว่าคุณสักว่าการบรรพชานั้นก็ย่อมไพโรจน์คืองามล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายตอนคฤหทินกับสิริคุตบรรลุโสดาปัตติผลในเวลาจบเทศนาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่สัตว์ 84,000 คฤหทินและสิริคุตบรรลุโสดาบันแล้วสองคนนั้นวานทรัพย์ของตนทั้งหมดลงในพระพุทธศาสนาแล้วพระศาสดาได้เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะไปสู่วิหารภิกษุทั้งหลายยังคาถาให้ตั้งขึ้นในโรงธรรมเวลาเย็นว่าน่าเลื่อมใสจริงธรรมดาคุณของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์ดอกบัวผุดขึ้นทำลายกองฐานตะเคียนชื่อเห็นป่านั้นแล้วพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรน้อแลเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้แล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ดอกบัวผุดขึ้นแต่กองฐานเพลิงเพื่อเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าในการบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์เพราะในการก่อนดอกบัวเหล่านี้ก็ผุดขึ้นเพื่อเราแม้ผู้เป็นโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญส่วนแห่งญาณพระผู้มีพระภาคอันภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนว่าก็ในการไรพระเจ้าข้าขอพระองค์จงตรัสบอกแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายดังนี้แล้วจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาเล่าตรัสคทีรังคาราชาดกด้วยคำที่เป็นคาถาว่าเรามีเท้าขึ้นบนมีศีรษะลงต่ำจะตกสู่เหวโดยแท้เราจะไม่ทำกรรมอันไม่ใช่ของพระอริยะเชิญท่านรับก้อนข้าวเถิดนั่นนี่แหละเรื่องคฤหทินจบ ธรรมบทแปลเรื่องที่4ภาคที่1เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภหญิงหมันคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันตีทะกุฏาจะนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสะนันตโนแปลว่าในการไหนไหนเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงับด้วยความไม่มีเวรธรรมะนี้เป็นของเก่า ดังได้สดับมาบุตรของกุกุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาทำกาละแล้วทำงานทั้งปวงทั้งที่นาทั้งที่บ้านด้วยตนเองเลี้ยงดูมารดาอยู่ต่อมามารดาได้บอกกับเขาว่าพ่อเอ๋ยแม่จะนำนางกุมาริกามาให้เจ้าบุตรกล่าวว่าแม่อย่าพูดอย่างนี้เลยฉันเลี้ยงดูแม่ไปจนตลอดชีวิตได้พ่อ เจ้าคนเดียวทำงานทั้งอยู่ที่นาและที่บ้านด้วยเหตุนั้นแม่จึงไม่มีความสบายใจเลยแม่จะนำนางกุมาริกามาให้เจ้าเขาแม้ห้ามมารดาหลายครั้งแล้วได้นิ่งเสียมารดานั้นออกจากเรือนเพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่งลำดับนั้นบุตรถามมารดาว่าจะไปไหนเมื่อมารดาบอกว่าจะไปตระกูลชื่อโน้นดังนี้แล้วห้ามการที่จะไปตระกูลนั้นเสียแล้วบอกตระกูลที่ตนชอบใจให้มารดาได้ไปตระกูลนั้นมั่นนางกุมาริกาไว้แล้วกำหนดวันแต่งงานนำนางกุมาริกาคนนั้นมาให้อยู่ในเรือนของบุตรนางกุมาริกานั้นได้เป็นหญิงหมันในที่นั้นมารดาจึงพูดกับบุตรว่าพ่อเจ้าให้แม่นำนางกุมาริกามาตามชอบใจของเจ้าแล้วแต่บัดนี้นางนั้นเป็นหมันก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายประเพณีย่อมไม่สืบเนื่องไปด้วยเหตุนั้นแม่จะนำนางกุมาริกาคนอื่นมาให้เจ้าแม้บุตรนั้นกล่าวห้ามอยู่ว่าอย่าเลยดังนี้ก็ยังได้กล่าวอย่างนั้นอยู่บ่อยๆหญิงมันได้ยินคำนั้นจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมไม่อาจฝืนคำมารดาบิดาไปได้บัดนี้แม่ผัวคิดจะนำหญิงอื่นผู้ไม่เป็นหมันมาแล้วก็จะใช้เราอย่างนางทาสถ้าใครเราพึงนำนางกุมาริกาคนหนึ่งมาเสียเองดังนี้แล้วจึงไปยังตระกูลแห่งหนึ่งขอนางกุมาริกามาเพื่อประโยชน์แก่สามีถูกพวกชนในตระกูลนั้นห้ามว่าหล่อนพูดอะไรเช่นนั้นดังนี้แล้วจึงอ้อนวอนว่าฉันเป็นหมันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายบุตรีของท่านเมื่อได้บุตรแล้วจะได้เป็นเจ้าของสมบัติขอท่านโปรดยกบุตรีนั้นให้แก่สามีของฉันเถิดนั่นนี้แล้วยังตระกูลนั้นให้ยอมรับแล้วจึงนำมาไว้ในเรือนของสามีต่อมาหญิงหมันนั้นได้มีความปริภิตกว่าก็ถ้านางคนนี้จะได้บุตรหรือบุตรีไซจะเป็นเจ้าของสมบัติแต่ผู้เดียวควรที่เราจะทำให้นางนั้นไม่ได้ทารกเลยลำดับนั้นหญิงหมันจึงพูดกับนางนั้นว่าถ้าคันตั้งขึ้นในท้องของหล่อนเมื่อใดขอให้หล่อนจงบอกแก่ฉันเมื่อนั้นนางนั้นรับคำแล้วเมื่อตั้งคันได้บอกแก่หญิงหมันนั้นส่วนหญิงหมันนั้นแลให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางนั้นเป็นนิดภายหลังนางได้ให้ยาสำหรับทำคันให้ตกคือเป็นแท้งปนกับอาหารแก่นางนั้นคันก็ตกคือแท้งลูกแม้ตั้งคันเป็นครั้งที่สองนางก็ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นอีกแม้หญิงหมันก็ได้ทำคันให้ตกคือแท้งด้วยอุบายอย่างนั้นนั่นแหละเป็นครั้งที่สองลำดับนั้นพวกหญิงที่คุ้นเคยกันได้ถามนางนั้นว่าหญิงที่ร่วมสามีทำอันตรายกับหล่อนบ้างหรือไม่นางแจ้งความนั้นแล้วถูกหญิงเหล่านั้นกล่าวว่าหญิงโง่เหตุไรหล่อนจึงทำอย่างนั้นเล่าหญิงหมันนี่แหละได้ประกอบยาสำหรับทำคันให้ตกให้แก่หล่อนเพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่ด้วยเหตุนั้นคันของหล่อนจึงตกหล่อนจะได้ทำอย่างนี้อีกดังนี้และในครั้งที่สามเมื่อตั้งครรภ์จึงไม่ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นต่อมาฝ่ายหญิงหมันเห็นท้องของหนังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเหตุไรหล่อนจึงไม่บอกความที่ตั้งครรภ์แก่ฉันเมื่อนางนั้นกล่าวว่าหล่อนนำฉันมาแล้วทำครรภ์ให้ตกไปถึงเสียสองครั้งแล้วฉันจะบอกแก่หล่อนทำไม หญิงหมันนั้นจึงคิดว่าบัดนี้เราชิบหายเสียแล้วก็คอยแลดูความประมาทของนางกุมาริกานั้นอยู่แต่เมื่อคันแก่เต็มที่แล้วจึงได้ช่องได้ประกอบยาให้แล้วแต่คันไม่ตกเพราะว่าคันแก่แต่ลูกในคันจึงนอนขวางเกิดเวทนาแข็งกล้าขึ้นกับนางนั้นนางถึงความสงสัยในชีวิตว่าจะรอดหรือไม่จึงได้ตั้งความปรารถนาว่าก็เราถูกมันทำให้ชิบหายแล้วมันเองนำเรามาทำตารกให้ชิบหายถึง3คนแล้วบัดนี้แม้ตัวเราเองก็อาจจะไม่รอดถ้าเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้พึงเกิดเป็นนางยักษิณีและขอให้ได้เคี้ยวกินทารกของมันเถิดดังนี้แล้วตายไปแล้วเกิดเป็นแมวในเรือนนั้นนั่นเองฝ่ายสามีจับหญิงหมันได้แล้วกล่าวว่าจะได้ทำการตัดตระกูลของเราให้ขาดศูนย์สามีจึงทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบช้ำแล้วหญิงหมันนั้นตายเพราะความเจ็บปวดนั่นแหละแล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันตอนผลัดกันสังหารคนละชาติด้วยอำนาจผูกเวรต่อการไม่นานแม่ไก่ได้ออกไข่หลายฟองแม่แมวมากินฟองไข่เหล่านั้นเสียถึงครั้งที่สองและครั้งที่สามมันก็ได้กินเสียเหมือนกันแม่ไก่จึงทำความปรารถนาว่ามันกินไข่ของเราถึง3ครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะกินตัวเราด้วยถ้าเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วขอให้พึงได้กินมันกับลูกของมันดังนี้แล้วเคลื่อนจากอัตภาพนั้นได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายแม่แมวก็ได้เกิดเป็นแม่เนื้อคือกวางเนื้อสายในเวลาที่แม่เนื้อนั้นตกลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึง3ครั้งเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเราถูกแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึง3ครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะกินตัวเราด้วยถ้าเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วพึงขอให้ได้กินมันกับลูกของมันเถิดดังนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษิณีฝ่ายแม่เสือเหลืองเคลื่อนจากอัตภาพนั้นไปเกิดเป็นกุลธิดาคือหญิงสาวมีตระกูลในเมืองสาวัตถีหญิงสาวนั้นถึงความเจริญแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีซึ่งบ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองในการต่อมานางได้คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษิณีจึงจำแลงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของนางนั้นมาแล้วถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านได้บอกว่าคลอดบุตรอยู่ในห้องนางยักษิณีฟังคำนั้นแล้วแซงพูดว่าหญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอฉันจะดูเด็กนั้นแล้วเข้าไปทำเป็นแลดูอยู่จับทารกกินแล้วก็ไปถึงในหนที่สองก็ได้กินเสียเหมือนกันในหนที่สามนางกุลธิดามีคันแก่จึงเรียกสามีมาแล้วบอกว่านายนางยักษิณีตนหนึ่งกินบุตรของฉันเสียในที่นี้2คนแล้วเดี๋ยวนี้ฉันจะไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันเพื่อคลอดบุตรดังนี้แล้วก็ได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนคลอดบุตรที่นั่นในการนั้นนางยักษิณีนั้นได้เข้าเวรส่งน้ำให้กับท้าวเวสสุวรรณโดยว่านางยักษิณีทั้งหลายต้องตักน้ำจากสระอโนดาตทูลบนศีรษะมาเพื่อเท้าเวสสุวรรณตามวาระต่อล่วงเวลา4เดือนบ้าง 5เดือนบ้างจึงพ้นจากวาระนั้นนางยักษิณีเหล่าอื่นมีร่างกายบอบช้ำถึงความสิ้นชีวิตบ้างก็มีส่วนนางยักษิณีนั้นพอพ้นจากวาระส่งน้ำแล้วเท่านั้นก็รีบไปสู่เรือนนั้นถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านก็บอกว่าท่านจะพบนางได้ที่ไหนเล่าเพราะว่านางยักษิณีตนหนึ่งกินทารกของนางในที่คลอดแห่งนี้เพราะฉะนั้นนางจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนเพื่อคลอดบุตรดังนี้นางยักษิณีนั้นคิดว่าหล่อนไปในที่ไหนก็ตามเถิดจะไม่พ้นจากเราได้ดังนี้แล้วอันกำลังเวรให้อุตสาหแล้ววิ่งบ่ายหน้าไปสู่เมืองฝ่ายกุลธิดาในวันตั้งชื่อทารกก็ให้ทารกนั้นอาบน้ำตั้งชื่อแล้วกล่าวกับสามีว่านายเดี๋ยวนี้เราพากันกลับไปสู่เรือนของเราเถิดจึงได้อุ้มบุตรเดินไปตามทางอันตัดไปในท่ามกลางวิหารกับสามีมอบบุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ำในสระโบกกรณีข้างวิหารเจตวันขึ้นมารับเอาบุตรเมื่อสามีลงไปอาบน้ำอยู่ยืนให้บุตรดื่มนมและเห็นนางยักษิณีกำลังมาจำได้แล้วร้องด้วยเสียงอันดังว่านายรีบมาเร็วนี้นางยักษิณีตนนั้นเมื่อไม่อาจยืนรออยู่จนสามีนั้นมาถึงได้จึงกลับหลังวิ่งบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารเชตวันแล้วตอนเวรไม่ระงับด้วยเวรแต่ระงับด้วยการไม่ผูกเวรก็ในสมัยนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัทนางกุลธิดานั้นได้ให้บุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันขอถวายบุตรนี้แก่พระองค์ขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดก็ในที่นั้นสุมนเทพผู้สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูมหาวิหารเชตวันไม่ยอมให้นางยักษิณีเข้าไปข้างในพระศาสดาจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์เทระมาแล้วตรัสว่าอานนท์เธอจงไปเรียกนางยักษิณีนั้นมาพระเทระเรียกนางยักษิณีนั้นมาแล้วนางกุลธิดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางยักษิณีนั้นมาแล้วพระศาสดาตรัสกับหญิงนั้นว่าให้นางยักษิณีมาเถิดเจ้าอย่าได้ส่งเสียงไปเลยแล้วได้ตรัสกับนางยักษิณีผู้มายืนอยู่แล้วว่าเหตุไรเจ้าจึงทำอย่างนั้นก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยเราแล้วเวรของพวกเจ้าจะได้เป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพรของหมีกับไม้สะเคราะห์และของกากับนกเขาเหตุไฉนพวกเจ้าจึงทำเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรหาระงับได้ด้วยเวรไม่แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าในการใดไหนเวรทั้งหลายในโลกย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรธรรมะนี้เป็นของเก่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันตีทะกุทาจนังอะเวเรนะจะสัมมันติเอสะธัมโมสนันตโนในบรรดาบทเหล่านั้นคำว่านะหิเวเรนะคือย่อมไม่ระงับด้วยเวรเป็นต้นนี้ความว่า เหมือนอย่างเวลาที่บุคคลเมื่อล้างที่ซึ่งเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นด้วยของไม่สะอาดเหล่านั้นนั่นแหละย่อมไม่อาจทำให้เป็นที่สะอาดหายกลิ่นเหม็นได้โดยที่แท้ที่นั้นกลับเป็นที่ไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าเก่าอีกนี้ฉันใดบุคคลเมื่อด่าตอบชนผู้ด่าอยู่ประหารตอบชนผู้ประหารอยู่ย่อมไม่อาจยังเวรให้ระงับด้วยเวรได้โดยที่แท้เขาชื่อว่าทำเวรนั่นเองให้ยิ่งขึ้นฉันนั้นนั่นเดียวแม้ในการไหนๆขึ้นชื่อว่าเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวรโดยที่แท้เวรย่อมเจริญตายเดียวด้วยประการฉะนี้และก็ที่ว่าอเวเรนะจะสัมมันติก็แต่ย่อมระงับด้วยความไม่มีเวรหมายความว่าเหมือนอย่างเวลาที่ของไม่สะอาดมีน้ำลายเป็นต้นเหล่านั้นถูกบุคคลล้างด้วยน้ำที่ใสย่อมหายหมดได้ที่นั้นย่อมเป็นที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นฉันใดเวรทั้งหลายย่อมระงับคือย่อมสงบได้แก่ย่อมไม่ถึงความไม่มีด้วยความไม่มีเวรคือด้วยน้ำคือขันติและเมตตาด้วยการทำไว้ในใจโดยแยบคายและด้วยการพิจารณาฉันนั้นนั่นเดียวข้อที่ว่าเอสะธรรมโมสนันตโนคือธรรมะนี้เป็นของเก่าความว่าธรรมะนี้คือความสงบเวรด้วยความไม่มีเวรเป็นของโบราณคือเป็นมรรคาแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระขีณาสพทั้งหลายที่ดำเนินไปแล้วในการจบพระคาถานางยักษินีนั้นตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วพระศาสดาได้ตรัสกับหญิงนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษินีเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่หม่อมฉันกลัวเจ้าอย่ากลัวไปเลยอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าจากนางยักษินีนี้นางนั้นจึงได้ให้บุตรแก่นางยักษินีนั้นแล้วนางยักษินีนั้นอุ้มทารกนั้นจุมพิษและกอดแล้วคืนให้แก่มารดาแล้วก็เริ่มร้องไห้ลำดับนั้นพระศาสดาถามนางยักษินีว่าเจ้าร้องไห้ทำไมนางยักษินีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์แม้สำเร็จการเลี้ยงชีพโดยไม่เลือกทางก็ยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไรลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสปลอบนางยักษินีนั้นว่าเจ้าอย่าวิตกไปเลยแล้วตรัสกับหญิงนั้นว่าเธอจงนำนางยักษินีไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้วจงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีหญิงนั้นจึงนำนางยักษินีไปให้พักอยู่ในโรงกระเดื่องได้ปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีแล้วในเวลาซ้อมข้าวเปลือกซากปรากฏแก่นางยักษินีดุจทุบศีรษะยักษินีจึงเรียกนางกุลธิดาผู้เป็นสหายมาแล้วกล่าวว่าฉันไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิดแม้ผู้อันหญิงสายนั้นให้พักอยู่ในที่เหล่านี้คือในโรงสากข้างตุ่มน้ำริมเตาไฟริมชายคาริมกองหยากเยื่อริมประตูบ้านก็กล่าวว่า ในโรงสากนี้สากย่อมปรากฏดุจต่อยศีรษะของฉันอยู่ที่ข้างตุ่มน้ำนี้พวกเด็กย่อมราดน้ำที่เป็นเดนลงไปที่ริมเตาไฟนี้ฝูงสุนัขย่อมมานอนที่ริมชายคานี้พวกเด็กย่อมทำสกปรกที่ริมกองหยากเยื่อนี้ชนทั้งหลายย่อมเทหยากเยื่อที่ริมประตูบ้านนี้เด็กพวกชาวบ้านย่อมเล่นการพนันกันด้วยคะแนนแล้วก็ได้ห้ามที่ทั้งปวงนั้นเสียครั้นนั้นหญิงสหายจึงให้นางยักษินีนั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้นำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นอย่างดีไปเพื่อนางยักษินีนั้นแล้วเลี้ยงดูอยู่ในที่นั้นนางยักษินีนั้นคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้หญิงสหายของเรานี้มีอุปการะแก่เราเป็นอันมากเอาเถิดเราจะทำความแทนคุณสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วจึงได้บอกแก่หญิงสหายว่าในปีนี้จะมีฝนดีท่านจงทำข้าวกล้าในที่ดอนเถิดในปีนี้ฝนจะแล้งท่านจงทำข้าวกล้าในที่ลุ่มเถิดข้าวกล้าที่พวกชนที่เหลือทำแล้วย่อมเสียหายด้วยน้ำมากบ้างด้วยน้ำน้อยบ้างส่วนข้าวกล้าของนางกุลธิดานั้นย่อมสมบูรณ์เหลือเกินครั้งนั้นพวกชนที่เหลือเหล่านั้นได้พากันถามนางว่าแม่ข้าวกล้าที่หล่อนทำแล้วย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำมากเกินไปย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำน้อยเกินไปก็หล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแล้งแล้วจึงทำการงานหรือข้อนี้เป็นอย่างไรหนอแลฝ่ายนางนั้นได้บอกว่าก็นางยักษินีผู้เป็นหญิงสายของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแล้งแก่ฉันฉันทำข้าวกล้าทั้งหลายในที่ดอนและที่ลุ่มตามคำของนางยักษินีนั้นด้วยเหตุนี้ข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดีก็พวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นที่ฉันนำไปจากเรือนอย่างเนืองนิดอย่างนั้นหรือสิ่งของเหล่านั้นฉันนำไปให้นางยักษินีนั้นแม้พวกท่านก็จงนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปให้นางยักษินีบ้างสินางยักษินีก็จะแลดูการงานของพวกท่านบ้างก็ในกรณ์นั้นพวกชนชาวเมืองทั้งสิ้นพากันทำสักการะแก่นางยักษินีนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นมานางยักษินีแม้นั้นก็ดูแลการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ได้เป็นผู้เกิดลาภอันเลิศและมีบริวารมากแล้วและในการต่อมานางยักษินีนั้นก็เริ่มตั้งสลากพัด8ที่แล้วสลากพัดนั้นชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนการทุกวันนี้แหละเรื่องความเกิดขึ้นของนางยักษินีจบ